Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 265. Het is een lekkere start weer. Lekker hobbelig. 27 juni 2014. In de box hangen Witold Kapenski, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Luc, die heb ik nog niet gevonden. Dus die zijn we nog aan het zoeken. Ik begrijp dat jij straks alweer snel moet afhaken, Witold. Ik dacht, ik begin met jouw nieuws. Wat heb je gezien? Wat had je gezien deze week? Nou, het is stil geweest in het B2B-landschap. Mm-hmm. Wat me opvalt is in de storeswereld dat Dell met Nutanix, een nieuwe lichting, een nieuwe storesleverancier, een OEM-verband heeft afgesloten. Nutanix maakt echt hele snelle storeslevert die je hebt, met flash gebaseerd, mm-hmm. eigenlijk een standloos systeem. Die ideaal is vooral voor VDI-omgevingen, voor het supporten van VDI-omgevingen. Dus dat probeert daardoor zijn storesportfolio wat stevig te houden, wat te verbeteren. Dat was aangekondigd tijdens de Dell Users Forum in Miami. Ik ben er niet geweest hoor, maar je ziet Dell toch alweer, sinds ze geprivatiseerd zijn, de slag naar het datacenter maken. Ze hebben ook een aantal nieuwe appliances aangekondigd. Die dedicated kunnen worden ingezet voor Oracle Database 12c. Mm-hmm. Of voor Cloudera. Dus ook open source-achtige connecties zie je. Dus dat is wat me opvalt. IBM, de fusie tussen IBM en Lenovo, dat gaat moeizaam, zie ik. De Amerikaanse overheid maakt zich zorgen dat Chinese hackers via de IBM-hardware eventueel kunnen binnendringen in het Pentagon. Alleen ook Chinese leverancier. Je ziet toch wel weer die frictie tussen ene kant willen de Amerikanen en de Chinezen goed samenwerken. Maar je zag die frictie ook deze week bij de NSA. Duitse overheid heeft het contract met Verizon opgezegd. Ja. Omdat ze bang zijn voor NSA-banden. Dus dan zie je precies hetzelfde effect ook. Ze beginnen allemaal bang van elkaar te worden. Ja, het zijn een aantal Amerikaanse leveranciers die echt problemen hebben door die NSA. Mm-hmm. Ik sprak laatst met met de CEO van Aruba Networks. Een man van Aziatische afkomst trouwens. En wat opvalt is dat er zijn er vier grote partijen die echt, het was de CEO Dominic Orr. Aruba Networks is echt een B2B leverancier van WLANs, een grote concurrent van Cisco trouwens. Groeit enorm, klanten zoals Endemol gebruiken het en diverse voetbalstadia. Die zeiden van die Chinezen zijn toch een beetje willekeurig geworden met wie ze zaak willen doen. En wie er last van hebben is vooral IBM, hè? Mm-hmm. En notabene. Cisco en nog twee andere leveranciers die hebben de meeste last van. En bijvoorbeeld wie er geen last van heeft, is bijvoorbeeld HP. Omdat HP via zijn oude Tricom divisie, dat was een onderdeel van een ander, van een Chinees bedrijf, ja, die hebben gewoon een goede band daar met de Chinese overheid. Dus je ziet gewoon, met bepaalde leveranciers worden wel zaken gedaan, maar met andere leveranciers weer niet. En nu zie je ook wel een lobby ontstaan in Amerika, vanuit Cisco, onder andere CEO John Chambers. Die probeert toch die angst weg te nemen bij klanten, door bij Obama direct aan te dringen van Obama stop gewoon met het gesnuffel in onze Cisco switches. En dat wordt gevoeld. Dus ik denk ook dat het politiek is, want China heeft nooit vergeten dat Huawei door Cisco ook een beetje is tegengewerkt in de Amerikaanse markt. Er zijn enorme lobby's voor opgezet. Ja, en vaak zijn toch veel Chinese bedrijven, of je nou praat over Huawei of ZTE of wat dan ook, ja, die hebben toch wel een beetje banden met die overheden en met het leger en zo. Dus. Nou ja, dus als je het ook andersom dus ziet in Duitsland, maar dat betekent natuurlijk dat, als je het over bijvoorbeeld Office 365 hebt of dat soort diensten, dat er dan binnenkort natuurlijk ook vragen worden gesteld als overheden daarmee gaan werken of andere instanties, advocaten, weet ik veel wat, op een bepaald moment. Ja. Microsoft, die merkt dus ook dat door die NSA, dat NSA-gedoe, dat mensen ook bang zijn om gewoon een complete Office 365 in de cloud te gaan doen vanwege data. Ja. Dus wat Microsoft nu heeft gedaan is dat ze ten eerste dat klanten nu voortaan een goede inzicht krijgen in de roadmap van Office 365. Hè, met alle updates en alle details, wat voor soort toevoegingen eraan komen. En de tweede zijn er, volgens mij heeft Microsoft een aantal centers opgericht. Om klanten te laten zien dat dan kunnen ze gewoon in real time kunnen ze gewoon zien of hun, dat hun data gewoon in een veilige cloud is omgeslagen. Maar goed, ik ken een groot bedrijf wat zijn data in Ierland draaide voor Office 365, maar het mocht niet buiten Europa komen vanwege juridische zaken, maar de backup liep naar Amerika. Dat moest apart worden in contracten en settings en dingen worden geregeld om te zorgen dat de backup niet naar Amerika ging. Dus dat zijn de kleine dingetjes. Ze hebben volgens mij ook een datacenter in Amsterdam hoor. Daar staat ook het Azure datacenter die trouwens een tijd geleden even plat lag. Maar Microsoft, kijk, Microsoft ging op zich doen ze. Is het een redelijk stevig bedrijf, maar ze zien wel, ze willen gewoon die cloud in. Dat is ook een strategie van Nadella, die nieuwe CEO van Mobility en Cloud. Daar willen ze echt helemaal voor ingaan. Hè? Alle software, die helemaal al die mobiele devices allemaal gaan servicen en regelen, dat is een beetje hun visie. En daarom hebben ze ook nu Microsoft Transparency Centers geopend. En ze hebben gewoon echt onderzoek gedaan in Europa bij klanten, bijvoorbeeld in Berlijn en Brussel. Waar dat er gewoon sneller minder data in de cloud, in de Microsoft Cloud wordt opgeslagen. Dus daarom hebben ze die Transparency Centers geopend. Om die klanten, en de prospects natuurlijk. Want er zijn een hoop prospects, potentiële nieuwe klanten, om die gerust te stellen. Nou, we zagen deze week ook in de cloud blijven dat Google unlimited storage is gaan aanbieden voor $10. Per maand. Dus dat is natuurlijk weinig geld voor echt unlimited storage. Er is wel nog een 5 terabyte per file grens. Dus je mag niet meer, één file mag niet groter worden dan 5 terabyte. Maar dat is natuurlijk al gigantisch huge. Het is de drive for work. Dus dat is dus. Dat is dus de zakelijke markt opzoeken. Dus de particulieren krijgen deze deal niet. Dus het is een puur het heet ook de drive for work. Maar er gebeurt er ook bij aan de Google kant op de cloud zijn. Iedereen is toch zijn plek aan het veroveren in de cloud. Gmail ook deze week aangekondigd heeft opeens. Had natuurlijk altijd al pop- en IMAP connecties. En gebruikte zelf vanuit de JavaScript frontend Gmail naar de backend gebruikte ze een API. Een iets gewijzigde vorm van die API is nu opengegeven. Dus je kan nu als developer kan je nieuwe, gebaseerd op Gmail kan je verder bouwen op dat. Dat is die versie L waar je over hebt, toch? Of niet? Android L ook, of niet? Nee, dit is echt dat de API, zal ik maar zeggen, de software opengegooid is voor developers. Dus je mag nu, zou ik maar zeggen, de inhoud van Gmail en de adresboek van Gmail en zo, kan je in apps en maar ook in gewoon natuurlijk corporate, het doel is volgens mij corporate, om te zorgen dat je jouw hele interne CMS werkt met Gmail. Ja. Wat ik interessant vind inderdaad, want we hebben volgens mij over dezelfde conferentie, hè? De Google I.O. Ja, daar komt natuurlijk heel veel nieuws vandaan, toch wel, nu. Ik vind het wel indrukwekkend, hoor. Vooral dat hoe ze met Android aan de slag gaan. Volgens mij is het echt een hele visie dat Android gewoon straks op je telefoon, in je huis, in je auto, om je pols, hè, die nieuwe smartwatches. Dat ze dat, daar gaan ze borden pushen. En ik denk ook dat Android, dat is ook door onderzoeksbureau Canalys voor eind vorig jaar beweerd ook, dat Android ook vaker in de zakelijke markt wordt gebruikt. Je ziet al zelfs gewoon landen compleet afscheid nemen van Windows, zoals Zuid-Korea. Dat hebben ze net aangekondigd, ze willen het af van Windows. En ik denk dat het dat de komende jaren daar echt daar een slag in wordt gemaakt. Om dat je overal vaker Android ziet ontstaan. En dat biedt natuurlijk ook weer kansen om de boel te beveiligen. Dus zo groot dat Samsung met zijn Knox platform KNOX. Die dat is een soort security architectuur voor mobiele omgevingen. Die hele Android wil beveiligen. Dus je krijgt een heel ecosysteem rond Android. En ook denk ik ook het kanaal gaat hier ook van profiteren om dat allemaal te beveiligen en te servicen. Ja, ik zie dat ook. Ik zie ook heel veel zakelijke klanten ook met Androids lopen. Ik zie dan dat ze problemen hebben om hun agenda's goed te synchroniseren met een Outlook. En er zijn allerlei dingen die zijn allerlei losse werelden, zal ik maar zeggen. Er zijn eigenlijk dus een stuk of vier werelden waar iedereen in leeft, die eigenlijk iedereen zijn best doet om niet goed op elkaar aan te sluiten. Je hebt wel kleine dingetjes, want ik heb een roddel gehoord dat Samsung misschien gaat stoppen met de Chromebooks. Ik weet niet of dat waar is, maar het is moeilijk te bestellen, laat het zo zeggen. Mm-hmm. Maar aan de andere kant zie je wel in die mobility, in die smartphones. Ja, en dat rijdt. En dat is gewoon heer en meester in die smartphone, Mark. Ja, maar de tooling en aansluiting naar bijvoorbeeld Office 365 is echt slecht, zou ik maar zeggen. Ja, dus dat wordt. Volgens mij is het Nadella. Is er wel een poging geweest om wat meer koppelingen te maken? Of daar is wel een soort van wil tussen, maar sinds Nadella de nieuwe CEO is aangesteld bij Microsoft, zie je wel meer koppelingen naar echte grote concurrenten ontstaan. Mm-hmm. Salesforce.com heeft nu een pact gesloten met Microsoft. Nou, je ziet Oracle meer combinaties doen met Windows Azure. Dus wie weet dat Nadella ook wel inziet van oké, laten we die Office ook maar op Android goed laten draaien. En waarom niet? Maar ja, dat is een suggestie hoor, wat ik zeg. Dus. Ja, ik weet ook niet. De lock-in van Exchange en nu Office 365 is natuurlijk ook de een van de business decisions van Microsoft om die proberen die lock-in zo lang mogelijk vast te houden. Ja, die heb je nog steeds. Ik denk dat er op de achtergrond al wel een beetje discussies en gevechten zijn daarover. Maar ik denk wel dat sinds Nadella is aangesteld, dat je daar wel wat stappen in ziet. Nog niet helemaal overal, maar ik denk dat het nog wel dat we meer van gaan horen, denk ik. Mm-hmm. Dus, oké. Ja. Goed. Dus dat was het hoofdnieuws van de Google-conferentie. Ja, dus, ik denk dat het wel interessant is. Ik volg het een beetje op afstand. Maar ik denk dat Google is wordt toch wel gezien als een innovator in heel veel dingen. Nee, en Bart, uit de softwarehoek, waar zijn er nog nieuwe Google Chrome dingen gelanceerd? Of heb je niet dingen? Dat ik weet. Nee, ik heb de Google-conferentie niet zo heel erg gevolgd, omdat er daar, naar mijn idee, is het meer een concept aangelegenheid. En, het hele nieuwe Android L, het heeft al niet eens een naam, het heet L als opvolger van Android K, KitKat. Mm-hmm. Dus het is allemaal nog ver weg en er zitten allemaal hele leuke nieuwe dingen in. En, maar ja, we moeten nog waarschijnlijk tot het eind van het jaar wachten tot we die echt gaan zien. Er is wel een developer preview die op sommige Nexus modellen kan worden gedownload. Maar ja, het is nog een hele vroege versie. En er gaat vast nog een hoop veranderen. Wat ik interessanter vind is dat ik nu heb begrepen dat de Nexus, waar Google regelmatig mee komt, in zowel telefoons als tablets, toch niet van het toneel gaat verdwijnen. Zoals het gerucht al zeker een half jaar gaat. En waarom handhaven ze dat? Omdat er minder processorkracht nodig is of zo? Nou, de Nexus is juist een vooruitstrevend en goedkope telefoon of tablet waar Android op draait. Het is een kale Android. En ik denk dat ze daar een hele goede naam mee hebben opgebouwd. En dat is een beetje zonde als ze die nu gaan opdoeken. Dus daarom denk ik dat die blijft gehandhaafd. Daarnaast krijg je natuurlijk ook nog steeds de Silver modellen. En dat zijn modellen van Samsung en van LG, waar dan niet de bekende schil van Samsung of LG of welke fabrikant dan ook op zit. Maar een kale Android, maar dus wel dezelfde hardware. Dus die twee die schijnen nu toch naast elkaar te komen. Oké. Okay. Ja, dat had ik nog niet gehoord, maar dat is interessant. Hey, en voor de rest in het software tooling wereldje? Ik heb eerlijk gezegd niet zo heel erg veel gezien deze week. In de software in de B2B is er wel wat aan de hand hoor. Je ziet wel, als je kijkt naar de kwartaalcijfers van Oracle, hè, die waren redelijk flat en ze willen nu meer hun cloud software gaan verkopen. En ja, het duidt wel op dat gewoon een nieuwe lichting cloud leveranciers, die de laatste 5, 8 jaar is opgestaan, dat die zich wel laten gelden. En best wel serieus concurreren tegen partijen zoals Oracle en Microsoft en SAP. Dat is een beetje wat ik wel zie. Ik zag Couchbase haalt ook weer de nodige miljoenen opgehaald. En zo, er gebeurt natuurlijk allerlei. Dat is dan de NoSQL hoek. Maar er gebeurt toch wel van alles om ons heen. Rare tools zie ik ook steeds vaker op beeld komen. Zoals Wix.com, zo'n soort web. Ding voor weinig. Dan kan je gewoon als leek een hele gelikte website in elkaar klikken. Nog 1000 keer eenvoudiger dan met WordPress. En je betaalt natuurlijk een standaard fee elke maand of elk jaar voor het Wix platform. Maar zou ik maar zeggen, je kan als kleine ondernemer of iemand die een website snel wil hebben, kan je nu zo makkelijk werken. Ik zag Shopify ook voorbij komen voor echt een heel klein bedrag kan je een gigantische webshop opzetten. Ja. Bart, bijvoorbeeld, we hadden het in het verleden wel eens over een website die jij hebt laten ontwikkelen enzovoort. In de huidige wereld zou je volgens mij voor 29 euro per maand of zo een compleet webshop via Shopify kunnen runnen met betaalsystemen, alles erop en eraan. Dus dan. Ja, ik zie inderdaad. Wat je zegt over die kapitaalinjecties, dat zie je sowieso in Nederland als internationaal. In Nederland hebben bijvoorbeeld de Patient Safety Company een flinke kapitaalinjectie gekregen van Main Capital, hoeveel weet ik niet. Maar die maken een cloud-gebaseerde healthcare software systeem. Platform voor de zorg. Nou, je hebt nu Xebia Labs. Je had net over tools. Die maken gestructureerde software ontwikkeltools. Heeft er weer 12 miljoen gekregen in Amerika. Dan heb je nog Puppet Labs. Die maken open source gebaseerde configuratiemanagement software. Onder de naam Puppet Enterprise. Die worden ook al door de Nederlandse Oracle partner AMI in Nederland aan de klanten verkocht. Die had $40 miljoen. Ja, en zo gaat dat rijtje maar door van allerlei startups. Drupal, weet je wel, specialist Arkea. Dat is een Belgisch bedrijf die open source gebaseerde Drupal CMS software levert. Heeft $50 miljoen opgehaald. Een hele jonge ondernemer die dat runt. Dries Buitaert heet hij. Nou, ik vind het best wel knap allemaal hoe dat allemaal gaat. En dus wat opvalt. Ja, en dan heb je nu natuurlijk de gigantische grote kapitaalinjecties van bijvoorbeeld $225 miljoen die Pure Storage heeft opgehaald in april. Dus je ziet toch in nieuwe innovatieve technologie, veel open source, veel cloud, veel flash, dat daar het geld in gaat. Ja. En ik zie inderdaad op allerlei fronten is het ook van waar gaan we heen? En dan word je inderdaad misschien geremd door van wil ik wel zo mezelf aan Google committen of aan Amazon of er wordt natuurlijk steeds gekeken ook vanuit de markt van welke kant gaan we allemaal op, want we willen ons eigenlijk niet aan één provider committen. Ook daar zie je dus inderdaad, zoals die configuration software wat jij net noemt en wat ik vorige week al riep, de Docker instances Google die daar op overstapt. Er begint echt wat te gebeuren. we moeten het allemaal bijhouden. Dat is wel, het lijkt wel in zo'n gigantische snelle treinvaart te gaan dat ik moet zelf mijn eigen Docker-kennis nog even bijspijkeren, zal ik maar zeggen. Dus je moet wel keuzes maken, lijkt het wel, in deze branche. Want het gaat zo hard en je kan zoveel kanten op. Het is wel, ik vind het, het is veel leuker dan een aantal jaar geleden, zou ik maar zeggen, qua ontwikkeling lijkt het wel. Er is echt een hoos op gang. Ik weet niet of u weer stopt, want de kapitaalinjecties gaan inderdaad op diezelfde manier door. Nou, dus. Je ziet, wat ik hoor is, veel traditionele business zetten moeilijk, ook bij de IT. Ik sprak laatst met een bekende ICT-ondernemer informeel en die woont ergens in Noord-Holland. En die zegt gewoon dat echt die hele MKB in Nederland of daar, ja, je hebt het echt moeilijk, hè? Vaak met gewoon, als je praat gewoon met jonge IT-bedrijven die vaak iets doen met mobility, big data of cloud of social, ja, dat die in de lift zitten. Mm-hmm. En dat zie ik ook wel een beetje omheen, moet ik zeggen. Dus als je ook in Nederland zijn er gewoon wel mogelijkheden in. Dus de economie is nog niet helemaal, denk ik. En inderdaad, je ziet ook bij MKB, zou ik maar zeggen, als je dus 60 man hebt dan, en Exact Globe en weet ik veel wat, dan had je een systeembeheerder, want anders werd je een beetje gek. Maar alles wordt langzaam zo, of het gaat naar de cloud en is daar beheerd, of het is zo onwijs simpel geworden in beheer. Dat de lokale services en alles echt helemaal niet meer de moeite is eigenlijk zowat om daar een systeembeheerder voor in dienst te hebben. Dus er is ergens nu de grens van het aantal werknemers en de systeembeheerder wordt steeds verder opgeschoven, zou ik maar zeggen. Dus je hebt ook dat gewoon bedrijven van 60 werkplekken gewoon zonder systeembeheerder, interne systeembeheerder kunnen draaien. Ja, ik werk ook zo. Ja, ik werk ja goed, maar ik weet dat je ambitieus bent, maar 60 was je toch nog niet? Nee. 60. Nee. Maar zo, je kan dus heel ver doorgroeien, zou ik maar zeggen, zonder dat je op het punt komt van, hey, ik heb lokaal systeembeheer nodig. En dat zal denk ik in het MKB ook verder doorzetten. Dat je dus dat steeds verder naar buiten schuift. En of je nou een Exact Globe instance bij Exact runt. Of je runt hem op je eigen hardware. Maar je laat hem beheren door Exact. Je hebt geen systeembeheerder nodig meer met een gigantische kennis van die exacte shit, zou ik maar zeggen. Ja. En dat zie je niet alleen bij exactachtige dingen, maar ook bij al dat soort pakketten. Ja. Interessant waar het allemaal heen gaat. Het is vooral ook de cloud die op dit moment echt aan het doorzetten is. Ja, en wat ik ook zie is in datacenters, dat daar ook wel wat aan gebeuren is. Vooral die het laatste onderzoek van Gartner. En je had dat de markt voor converged systems behoorlijk groeit. Hè? Dan heb je wat spelers zoals AMC, VMware, Cisco in de VCE Alliance. Dan heb je nog de Flexbox systemen van NetApp en Cisco. Dan heb je nog de Oracle Engineered Systems. En dat die wel in trek zijn, zeg maar. En dat is wel natuurlijk behoorlijk high-end, hoor ik over praat. Mm-hmm. Wordt vooral door banken gebruikt, of grote overheden, of wetenschappelijke instellingen. Maar ja, dat, je weet niet hoe lang het. Ik vraag me wel eens af, als je $10 per maand betaalt voor Google Drive, en je maakt een API beschikbaar op Gmail, dan maak je binnenkort ook een API beschikbaar op Google Drive, enzovoort. Ja. En dan heb je toch twee dingen, denk ik. Ik denk dat het sowieso groeit, die data in de cloud en Google. Maar ik bedoel, de concurrentie is dan zo hoog voor de rest, zou ik maar zeggen. Voor $100 to $120 per jaar ongelimiteerd storage, dan is er ook niet meer veel te halen, zou ik maar zeggen. Nee, dat klopt, dat word ik wel erkend. Maar je hebt nog steeds wel bedrijven die gewoon hun data in de private cloud willen hebben. Mm-hmm. En de banken of overheden. En ja, daar zijn die systemen voor. Ik denk als jij een klant bent van de Rabobank, dan wil je wel dat die data van jouw bankrekening veilig is opgeslagen. Mm-hmm. En niet ergens dat het in Amazon Cloud zit in Seattle of zo. Dus ja, wie weet. Nou, dat is weer misschien een kwestie van vertrouwen in een bepaalde encryptie. Op dit moment zijn de block-based encrypties nog niet zo goed en betrouwbaar en op dat niveau doorontwikkeld dat je daar gewoon je 5 terabyte file in kan storen. Dus op dit moment zijn al die technieken een beetje slecht. Ik bedoel, als je dus een geencrypt image in een cloud zet, dan moet je of het hele image eerst uitpakken of je moet, dit gaat allemaal nog niet. Ja. Niet soepel. Het probleem met al die security oplossingen is dat het enorme druk geeft op de prestaties, op de performance. Ja, dat bedoel ik. Als je dus alle kleine blokjes zou encrypten in de toekomst en die alleen heen en weer zou halen en dat het toch secure was en aan elkaar geregen enzovoort, dan gebeurt er wel wat. Je kan natuurlijk zeggen dat van die bitcoin-achtige systemen, die leggen wel een soort... Die zijn wel een soort testcase onafhankelijk van de munteenheid voor een geencrypte of een laag die heel betrouwbaar is, zou ik zeggen. Nee, maar je hebt dan natuurlijk diverse oplossingen. Daar gaan we weer. Er was toch weer laatst onderzoek van Markets & Markets dat gewoon die cloud-gebaseerde security oplossingen zoals Identity Management, DLP, Web, E-mail Security, APS, SIEM, encryptie, network security, database security, virtualisatie security. Ja, dat blijft lekker doorgroeien. Ja. Alles moet toch beveiligd worden. Het is vooral, denk ik met encryptie, denk ik dat ook een beetje een perceptieprobleem is dat mensen niet altijd weten wat de voordelen zijn van encryptie. Mm-hmm. Dus, en dat daar ook eigenlijk door alles online gaat. Mensen gaan toch online werken, in de cloud werken, is encryptie, denk ik, de volgende stap om je data goed te beveiligen. Ja, dat denk ik en, ook. Maar de tussenliggende softwarelaag die dat in hele kleine blokjes blockbase te oplossen, die is nog niet volwassen, vind ik. Nou ja, er zijn wel nieuwe aankondigingen. Ik was laatst bij een HP-conferentie, er werd HP Atala encryptie aangekondigd. En dat is een soort encryptieoplossing waarbij rekening wordt gehouden om die performance hoog te houden. En zodat mensen gewoon de workloads kunnen toepassen. Mm-hmm. Dat is allemaal heel erg technisch. Dan moet je echt een van onze techneuten, moet je toch andere mensen even erbij halen. Maar dan hebben ze gewoon inderdaad meer interoperale tools om goede encryptie toe te passen. Het is natuurlijk... En dat heet Atala? Dat heet HP Atala Encryptie. En hebben ze bestaat onder andere uit een secure encryption met de HP Enterprise Security Key Manager. En dat is gewoon voor de beveiliging van gevoelige data. Dat wordt gecombineerd aangeboden met de HP ProLine server. Ja, dat is ook best wel redelijk bekend in het IT-landschap in Nederland, denk ik. En dan heb je nog Enterprise Secure Key Manager van HP. Die ondersteunt ook het Oasis Key Management Interoperability Protocol, KMIP. En dat is een soort open standaarden protocol die encryptie key management ondersteunt. Mm-hmm. Dus het is niet alleen dat HP dat doet hoor. Ik denk dat ook andere partijen... Ja, het lijkt mij verstandig, want je weet gewoon dat het die kant op gaat. Dat je dus binnenkort gewoon in je Google Drive, dat je Google niet meer vertrouwt, voor mijn part. Maar dat je gewoon wel je encryptie vertrouwt. Dus als je daar gewoon je files kwijt kan en Google kan er toch niet in kijken. Nee, maar mensen, de grote analisten zoals Gartner, ik kan al zo zeggen over Gartner, maar Gartner wordt bloedserieus genomen door IT-management... Ja, die zeggen ook, jongen, ga gewoon jouw hele werkplek gewoon goed securen. Mm-hmm. Er wordt ook rapporten van, gaat gewoon zo secure, net als een consument dat doet. Ik denk dat consumenten ook gewoon, de meeste consumenten ook steeds vaker gewoon zorgen dat alles goed geëncrypt is of beveiligd is. Dat moet gewoon gebeuren. Want die cybercrime en die aanvallen, die worden toch steeds groter en complexer. Mm-hmm. Ja, en encryptie is gewoon toch wel de volgende stap daarin, denk ik. Antivirus en anti-malware, dat is niet meer genoeg. Dus, ja. Ja, ik denk het ook zeker. En dat is inderdaad hoe hoger je... Het is natuurlijk bij panden ook zo fysiek. Hoe meer sloten en hoe meer deuren en hoe meer lagen. Dan kiezen we wel weer een ander gebouw om in te breken, zal ik maar zeggen. Dat geldt voor encryptie ook. Op het moment dat het heel ingewikkeld wordt, dan kiezen we liever een makkelijke target dan. je hebt nog steeds incidenten met die cybercrimen. Een maandje geleden was dus Target, hè, zo'n grote Amerikaanse retail gigant, die hadden hun eigen fire appliances niet goed opgedate. Nou ja, er zijn dus mensen binnengekomen en hebben van data zitten snuffelen. Mm-hmm. En ik denk gewoon ook een stuk encryptie erbij, kan je dat ook voorkomen. Maar het is niet altijd te voorkomen, 100% encryptie bestaat niet. Ik ben ook laatst gisteren nog bij een Palo Alto Network sessie geweest in Amsterdam. Die zeggen dat zelf ook, maar je kan wel veel dingen voorkomen om vooral door samen te werken. Mm-hmm. Die security leveranciers, dat zie je ook steeds vaker, die zoeken toch ook vaker de samenwerking op met andere partijen, omdat klanten toch verschillende security oplossingen hebben. En bijvoorbeeld Fortinet en Palo Alto Networks, die hebben laatst net een cyber defense consortium opgericht. Nou ja, het zijn in principe twee concurrenten van elkaar, maar aan de andere kant, ja, werken ze ook samen. Mm-hmm. Dat ook gewoon nodig is. Misschien moet je dat ook eigenlijk gewoon verplichten vanuit de overheid. Ik denk dat het, wat ik net zeg over dat het zo hard gaat nu alles. Ja. Betekent dat hoe goed je ook bent als bedrijf in het beveiligen, dat je dan alsnog niet alles weet. Dus inderdaad samenwerking met elkaar. En ik heb zelfs een bedrijf gezien, die hebben gewoon een man die eigenlijk alle systemen gewoon een beetje in de gaten houdt en alles leest en alle logs kijkt. En die is ook heel belangrijk, want die kijkt als een soort handmatig figuur naar alle inkomende packages en alle systemen. Dus dat vind ik ook interessant, dat ze op dat niveau. De mens is eigenlijk ook wel heel. Die ziet ook meteen dat er wat aan de hand is, zou ik maar zeggen. Nou, het hele probleem is dat die netwerks. Security wel, daar gaat het om. En vroeger werden alles wat gevaarlijk was dichtgespijkerd. Poorten werden dichtgespijkerd. Ja, als je een leuk downloadprogramma had op je werk voor muziek of wat dan ook, dan kon je dat gewoon gelijk bam tegenhouden. Maar nu, omdat al die applicaties in de cloud draaien, als jij een Salesforce.com hebt voor je CRM-systeem of Office, ja, dan moet je juist die endpoints gaan beveiligen. Dus ja, en dan moeten zij ook die monitor. Dus jij kan natuurlijk niet zien dat er een aanval bezig is op Salesforce. Nee. En nu zie je gewoon dat vooral via allerlei SaaS-applicaties, cloud-applicaties, dat daar gewoon die cybercriminelen binnen willen komen. Mm-hmm. Ja, dus het is gewoon genoeg werk. Als je in de security zit, een beetje in de goede hoek, heb je genoeg te doen de komende jaren om de boel tegen te houden. Ja. Goed. Ik denk dat we al redelijk door ons materiaal heen zijn. Bart, had jij nog een item? Anders wou ik deze keer een korte podcast van maken. Nee, eerlijk gezegd was het een op de Google-conferentie na een redelijk stille week. Mm-hmm. Ik heb niet zo heel erg veel gezien. Kleine dingetjes hier of daar. Ja, de zomer is echt. Die we met één zin kunnen behandelen. Dat is denk ik te kort. Nou ja, we hebben nu vooral over technologie gehad. Maar ik denk wel bijvoorbeeld dat er toch wat dingen speelt met overheid en ICT. Dat je daar ook wel ontwikkelingen ziet in de Nederlandse overheid. NRC Handelsblad had weer een. Ik kwam ook achter dat er toch wel veel geld over de bank was gegooid bij de Belastingdiensten. En een project van de Belastingdiensten. Even kijken hoor, dat systeem. Dat was met IBM mainframes. Dat ligt trouwens niet aan de IBM mainframes. Maar dat was het ICT-project ETPM. Voor het systeem voor het innen van belastingen en uitbetalen van toeslagen. Ja, dat heeft ruim 203 miljoen euro gekost. En dat wordt maar voor 1% gebruikt. Mm-hmm. Ja, en dat kenmerkt toch alweer dat er best wel veel geld over de boog wordt gegooid bij bij de overheid. Misschien ook wel eens in het bedrijfsleven heb je ongetwijfeld ook wel mislukte projecten. Maar ik denk gewoon, als je kijkt gewoon naar. Nou, andere artikelen ook, nota bene NRC Handelsblad, niet eens niet altijd bij andere IT-vakbladen. Wat ik denk, is dat, maar eigenlijk is dit eigenlijk een soort luxale verhaal, moet ik zeggen. Ik denk gewoon dat die hele aanbestedingswet eigenlijk moet worden aangepast. Dus de Nederlandse overheid, weet je wel, je gaat de aanbesteding doen en er wordt altijd gevraagd naar de laagste prijs. Of dan wordt gezegd, ja, dat kunnen we doen. Daarna blijkt gewoon dat het toch duurder is. En daarnaast denk ik dat bij de overheid zelf, ongetwijfeld werken daar heel veel professionele mensen, Maar is er niet echt een ownership? Kijk, als je een bedrijf bent en je bent directeur-eigenaar van een bedrijf en je koopt ICT in, of het nou voor 1000 euro is of 10.000 euro of 100.000 euro, maar dan wil je wel waar voor je geld hebben. En ja, ik denk gewoon zo dat het hele systeem van aanbestedingen, het moet worden aangepast. Hoe, weet ik niet, maar er werken genoeg andere slimme mensen om dat te bekijken. Maar door al die mislukte ICT-projecten, die toch in de honderden miljoenen euro's lopen, moet wat gebeuren, denk ik. Ik mis een beetje die discussie eigenlijk, naar aanleiding van die artikelen. Dus dat is een beetje, maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar als Luc Sala weer volgende week aanschuift, om met hem daarover verder te discussiëren. Zeker. Het lijkt me een goed plan. Die is altijd heel erg maatschappelijk bevlogen. Dus, Ja, nee, maar dit is ook wel belangrijk. Maar het heeft ook te maken met wat we net zeiden, met die snelheid waarmee het nu gaat. Je moet ook de mensen hebben daar die dat allemaal, die visie op, of tenminste die volgen wat er gebeurt, zou ik maar zeggen. En ik zie af en toe dat ze heel erg achteruitstrevend bij overheden werken, zou ik maar zeggen. We hebben nu net alle XP's afgeschaft, maar in plaats van dat de Belastingdienst IE11 heeft, hebben ze IE9. Waarom? Nee, ik bedoel, dat is niet, als je alles in Google termen, in mooie JavaScript front-end en straks mooie cloud oplossingen en je hebt nog steeds IE9, dan moet je straks een hele overheidsapparaat upgraden, terwijl je het nu net zo goed meteen kan doen, zou ik maar zeggen. En daar gaan ook gewoon heel veel euro's de prullenbak in. Ja, en ik denk ook dat de eindgebruiker gewoon veel meer centraal moet worden gesteld van wat heeft de eindgebruiker eraan? Mm-hmm. Waarom ga je iets kopen? Maar de uitgebruiker moet het ook fijn vinden, zeg maar, om mee te werken. En, ja, die heeft thuis al lang al IE11 of Chrome of weet ik veel wat. En kom dan weer op zijn werk en open dan een IE9 browser. Die net nieuw op zijn bureau heeft gekregen. En dat is bij de hele overheid. Als ICT'er denk ik, daar zit gewoon ergens iets helemaal fout. Dat is gewoon een gedachtenkronkel van niks. Maar er zal een reden voor zijn, zullen we maar zeggen. Maar het is niet de reden, het is volgens mij niet de goede reden. Ja. Maar laten we die discussie inderdaad, als Luc er ook bij is, verder volgende week probeer ik een podcast vanuit Zweden op te zetten. Hopen dat het niet zo crappy ging als de laatste keer. En anders dan heb ik wat te doen met de audioverwerking. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké. Tot de volgende keer. Doei.